Dziś swą obecnością zaszczycili nas wysłannicy z czterech galaktyk. Przybyli specjalnie, by wziąć udział w międzygalaktycznym turnieju sztuk walki. Sponsorem tego przedsięwzięcia jest znany miliarder pan Za Dużo Pieniążek. Czekamy właśnie na jego przemowę. Po raz pierwszy będziemy mogli obserwować tak wspaniałe dzieło organizatorów. Panie Pieniążku, czy mógłby nam pan zdradzić, w jakim celu zorganizował pan te mistrzostwa? Zorganizowałem je specjalnie dla mego kochanego syna, Dolara. To prezent na jego 10. urodziny. Tatusiu, czy ja też będę mógł obejrzeć widowisko? Jasne. Mają być niezłe walki między ludźmi i ekstra zawodnikami. Tatuś płaci za wszystko, więc będziesz miał doskonały widok. Dolarze, możesz robić, co tylko zechcesz, dopóki mamy tyle pieniędzy. Panie producencie, może pan powie coś więcej? Więc są to największe mistrzostwa w sztukach walki, sponsorowane przez światowego bogacza, pana Za Dużo Pieniążka. Bez względu na wiek, płeć czy narodowość, profesjonalizm walki lub też amatorszczyznę. Wszyscy wojownicy powinni czuć się zaproszeni. Zwycięzca zgarnie 100 milionów szmalców. Oprócz tego wygra wycieczkę dookoła świata dla całej rodziny. Zwycięzca zostanie okrzyknięty najlepszym wojownikiem w całej galaktyce. Mój menadżer osobiście da zwycięzcy prawo do walki z... Mister Satanem, bohaterem, który uwolnił świat od strasznego cela. Przed państwem najsilniejszy człowiek świata, Mister Satan. Ludzie naprawdę uwierzyli, że to Mister Satan pokonał cela. Niesłychane. Galaktyka w niebezpieczeństwie. Nadchodzą postrachy królów światów. Te 200 zawodników z całego świata przybyło, by wziąć udział w międzygalaktycznym turnieju sztuk walki. Zwycięzca zdobędzie prawo do walki z Mister Satanem. Rozpoczęły się już pierwsze walki eliminacyjne. Na każdej z platform walczy ze sobą 25 wielce odważnych zawodników. Tylko najsilniejsi i najwytrwalsi wojownicy mają szansę wygrać. Zawodnik przegrywa, gdy wpadnie do wody lub się podda. Zabijanie i używanie broni jest zabronione. Wojownicy, którzy jako ostatni pozostaną na swoich platformach, zakwalifikują się do finału. Ciekawe, kogo zaproszę na moją wiosenną podróż dookoła świata. Gohanku! Gohanku, musisz wygrać. Gohan tu też jest? Przecież to Super Saiyanin. Piccolo też? Na szczęście nie ma Trunksa. Z Yamszą lub Tenshinhanem byłoby mi o wiele łatwiej. Chi-Chi, dziwię się, że pozwoliłaś Gohanowi wziąć udział w tych zawodach. Gohanek zawsze dużo się uczy. Chciałam, żebyś się odstreszował. Zasłużył sobie na porządny wypoczynek. Rozumiem, co masz na myśli. Ja również chciałabym pojechać na tę wycieczkę z całą rodziną. Trunks przyrzekł mi, że na pewno wygra. W jego czasach był najsilniejszym wojownikiem. Nie będziesz miała o to żalu? Ale co z Vegetą? Nie przypominaj o nim. Zupełnie stracił ducha walki. Przestałam go już rozumieć. Pewnie przez to, że Goku nie żyje. Ten, załatw ich wszystkich. I Krillana też. Oolong, nie widać stąd gorących lasek. Hej, dziadku, przecież mieliśmy tu oglądać turniejowe walki. Przecież wiemy, kto zwycięży. Gohan i Trunks są faworytami. Bardziej interesuje mnie, czy są tu dziewczyny z miseczkami D. Ach, tam są. To największy turniej, jaki kiedykolwiek widziałem. Chciałbyś wystąpić? Szkoda, ale nie żyjesz. Walka między Gohanem i Trunksem. To dopiero będzie coś. Nie przypuszczałem, że Gohan też będzie walczyć. Niepotrzebnie pożyczałem pieniądze na podróż. 100 milionów szmalców przeleciało mi koło nosa. Yamsza chyba też stracił ducha walki. To zaraźliwe. Pewnie już się poddał. To jasne, nikt nie ma szans z Trunksem. Gohanek jest lepszy. Dyskwalifikacja. Już koniec? Tata też brał udział w turnieju sztuk walki i bardzo się wzmocnił. Ja też chcę. Son Gohan zakwalifikowany. Trunks zakwalifikowany. Co jest? Krillan zakwalifikowany. Piccolo zakwalifikowany. Tenshinhan zakwalifikowany. Gruszka, Udo, Kung Fun zakwalifikowani. Mister Satanie, co pan sądzi o zwycięzcach? Wszyscy powinni więcej ćwiczyć. W następnej rundzie wojownicy będą walczyć jeden na jednego. Będę walczyć z Piccolo. Życzcie mi szczęścia. Pierwsza półfinałowa walka. Son Gohan kontra Udo. Nie będzie żadnej zabawy z takim dzieciakiem. Hej, mały, nie licz na ulgę z powodu wieku. Tak, rozumiem. Co jest? Żarty sobie stroisz? Ty, mały. Świetna robota, Gohanku. W drugiej walce zmierzą się Trunks i Tenshinhan. Trunks, walczymy na serio, dobra? Tak. Oni latają. Jak to możliwe? Działo Qui-Gong. Mister Satanie, co się dzieje? To tylko taki trik. Dzieciaki używały go w teatrzykach. Nie wierzę w to. Co to niby było? Palanty. Trunks wygrywa pojedynek. Muszę coś wymyślić. Hej, Mister Satanie, wygląda pan blado. Oj, jak mnie boli brzuch. Aj, jaki ból. O nie. Panie producencie, Mister Satan potrzebuje lekarza. Sam pójdę. Niedługo wrócę. Lepiej się stąd ulotnie. Tylko głupi próbują igrać z ogniem. To przecież Mister Satan. I co ja teraz zrobię? W trzeciej walce turnieju zmierzą się Krillan i Piccolo. Piccolo chyba nie użyje swego Makanko Sapo. Panie Piccolo, niech pan się nie da, panie Piccolo. Gohan, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale to Krillan nie ma żadnych szans z Piccolo. Cholera. Dobra, to idę na całość. Czemu on tak stoi? Żadnej ochoty do walki? Robi ze mnie idiotę. Myślałem, że powalczę sobie z kimś na poziomie. Ale to zwykła strata czasu. Piccolo przegrał walkowerem. Zwycięża Krillan. Szczęściarz ze mnie. Gruszka również wygrał. Znamy już uczestników finału. Królu Światów, jak idą walki? Więc Gohan zakwalifikował się do finału. Wiedziałem, że tak będzie. Niech to. Moi uczniowie nie wygrają z tą zwariowaną bandą. Wspaniale, jest wyjście. Mister Satan. Ta droga nie prowadzi do lekarza. Tędy można tylko opuścić wyspę. Wiem o tym. Muszę zobaczyć się z moim lekarzem rodzinnym, bo to przewlekła choroba. Tylko on może mi pomóc. Ale pan pieniążek powiedział: nie martw się, przecież zaraz wrócę. Przejdę tylko przez most i... Kręci mi się w głowie, czy jak? Gdzie jest most? Finał odbędzie się na wyspie numer 2. Wszyscy właśnie tam płyną. Jesteśmy na wyspie walki numer 2. Przypominamy, że zwycięzca turnieju będzie mógł zmierzyć swe siły z wielkim Mister Satanem. Gohanku, musisz wygrać. Mama mnie zawstydza. Trunks, pamiętaj o podróży dookoła świata. Krillan, daj na luz. Oto reguły gry. Cztery tunele prowadzą do różnych miejsc walki. Każdy z zawodników zostanie wysłany do innego miejsca. Zabiorą ich tam super szybkie pojazdy. Na końcu tunelu każdy spotka specjalnego wysłannika, jednego z czterech galaktycznych wojowników. Osoba, która pokona swego przeciwnika i pierwsza wejdzie do windy, wygrywa. Zdobędzie prawo do walki z Mister Satanem. Świetnie. Mam szansę wygrać, skoro nie muszę walczyć z Son Gohanem. Dobra, będę pierwszy na mecie. Zaczynamy wielki finał. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rozgrywki mogą Państwo oglądać na ekranach swoich monitorów. Ratunku! Parzy, parzy! Więc to jest strefa walki. Ty musisz być moim przeciwnikiem. Mam dziś wiele szczęścia. Wygrałem nawet z Piccolo. Ty niestety musisz ze mną walczyć. Więc to ty masz pecha. Jaka piękna. Ale nie okażę ci litości. Muszę tam wrócić jako pierwszy. Co to było? Krillan. Gruszka. Gruszka. Gruszka. Gruszka. Morderca! Co tu się dzieje? Kochanie, skończ z tym. Producencie, co jest grane do cholery? Nie zapraszaliśmy ich. Powinni tam być ludzie Mister Satana. Nie wiem nic o zamianie. Mamo! Co? Hej, co ty wyprawiasz? To przecież tylko gra, a nie wojna. Gadaj, kim jesteś? Jestem tylko wojownikiem z innej galaktyki. Thank you. Przestań, to tylko turniej. Naprawdę myślisz, że to tylko gra? O co tu chodzi? Mister Satanie, wszystko w pańskich rękach. Proszę nam pomóc. Błagam. Minutkę, mam biegunkę. Mam nadzieję, że powybijają się nawzajem i nie będę musiał z nimi walczyć. Wypadasz z gry. Gin. To przecież... Co to za kij? Mister Satanie, szybciej, szybciej! Proszę o spokój, zaraz skończę. Całe szczęście. Drodzy Państwo, nie musimy się już bać. Mister Satan wkracza do akcji. Będziemy mogli obejrzeć na ekranie, jak sam Mister Satan ukarze złoczyńców. Szybko, startuj już. Tak. Chwila, gdzie mnie wysyłacie? Ziemia jest w niebezpieczeństwie. Chwila, czy to zuchwalec? Zuchwalec? Posiada on wiele złej energii ki i zapewne chce zniszczyć cztery galaktyki jedną po drugiej. Jest tak zły jak szatan Piccolo? Szatan Piccolo to przy nim anioł. Zuchwalec czerpie zło z krwi swych ofiar. Dawniej my, królowie światów czterech galaktyk, zapieczętowaliśmy zuchwalca na jednej z gwiazd. Uwięziliście go na gwieździe? Goku, to twoja wina. To ty zniszczyłeś moją planetę podczas walki z Celem. Po mojej śmierci pieczęć pękła. Zuchwalec na pewno obserwował Ziemię. Ależ, królu światów, przecież na Ziemi jest Gohan. Panie Krillanie. Panie Trunksie. Panie Krillanie. Hej, mały. Ładna ta wasza planeta. Co za ogromna moc. Gohan. To oni zabili wojowników z czterech galaktyk? Od dziś ta planeta należy do wielkiego zuchwalca. Nie ma mowy. Odbiło ci? W żadnej galaktyce nie ma równego wielkiemu zuchwalcowi. Ziemia jest najładniejszą planetą w północnej galaktyce, dlatego ją wybrał. Będzie najlepszym władcą tej planetki. Każdy, kto mu się sprzeciwi, zginie. Marne nadzieje. Pokażemy wam. Nie zgadzam się. Trzymaj! Niezły jesteś mały, ale nie pokonasz nas z tak małą mocą bez względu na chęci. Nie jest dobrze. Gohan, złość się. Pokaż im prawdziwą siłę. Cholera. Pan Piccolo. W końcu mogę powalczyć z kimś na poziomie. Cholera. Panie Piccolo. Czas na rewanż. Ojcze, zajmę się tymi cieniasami. pan Vegeta. Po śmierci pana Goku ojciec stracił zapał do walki. Ale teraz, gdy mi i panu Gohanowi groziło niebezpieczeństwo, Trunks, nie zbliżaj się. Ojcze, twoje ciało nie zniesie tylu ciosów. Mówiłem, żebyś się nie mieszał. Panie Piccolo, idź i pokonaj ich. Mną się nie przejmuj. Dobrze. Panie Vegeta, ja jestem twoim przeciwnikiem. Gohanku, Trunks, chwila, gdzie mnie wysyłacie? Start! Trzymaj! Masz w sobie dużo więcej energii. Nie pozwolimy ci jej użyć. Im bardziej starasz się uwolnić, tym więcej tracisz energii. Mały, całkiem nieźle sobie radziłeś. Panie Satanie, zostało ci tylko kilka sekund życia. Cholera. Królu Światów, jak mogę mu pomóc? Widzisz już swojego ojca w zaświatach? Razem będziecie mogli obejrzeć tutejszą masakrę. Królu Światów. Yeah! Tato! Dłużej już nie wytrzymam. Son Goku, nie możesz. Przecież jesteś martwy. Nie pozwolę ci na to. Co? Gohan, pokaż im swoją prawdziwą moc. Tato, nie poddawaj się. Musisz bronić Ziemi. Tato. Co to niby było? Mój tata mnie ocalił. I powiedział mi, żebym nie pozwolił wam zwyciężyć. Żebym bronił ziemi. Niszczycielu, krzywdzicielu. Cholera. Cholera. Żeby zwykły dzieciak zdołał mnie pokonać. Dobrze, dobrze. Powiedział też, żebym użył całej siły. Gohan, udało ci się. Goku, wiesz, że to było zabronione, prawda? Królu światów, czyżbym zrobił coś złego? Nie wiem, zagapiłem się, gdy to się działo. Mister Satan ponownie ocalił Ziemię. Powinien wreszcie dostać nauczkę. W porządku. Ocalił mnie przecież na swój sposób. Więc znowu jest największym mistrzem. Tato, Gohan, byłeś zdumiewający. Sam dałeś sobie radę z wojownikami, z którymi nie radzili sobie Piccolo i Vegeta. Nie byłem sam, mój tata. Goku jednak żyje? To był tylko żart. Nie żartuj sobie w ten sposób. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl